cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 lipca. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ulewy prognozowane nocą w Trójmieście. Możliwe są podtopienia. Maszyniści zaniepokojeni sytuacją na kolei. Jutro szykują kolejne protesty. Maciej Świrski nie jest już szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Trójmiasta i okolic przed intensywnym deszczem najbliższej nocy. Spodziewane są gwałtowne wyzbrania rzek, możliwe są podtopienia. RCB apeluje, by śledzić komunikaty pogodowe. Alert został wysłany do mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni, a także powiatów gdańskiego i nowodworskiego. Wczoraj ulewy i podtopienia pojawiły się m.in. w Beskidach, na Opolszczyźnie, w Kielcach i okolicach Radomia. Lokalnie w ciągu doby spadło 1,5 metra deszczu. Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz, miasta, które rok temu zmagało się z powodzią, mówi, że w tej chwili sytuacja po ostatnich ulewach jest już opanowana. Te podtopienia nie były spowodowane wystąpieniem wody z koryta rzeki, a opadami deszczu. My jesteśmy od 1,5 roku w trakcie przebudowy drogi krajowej numer 40. Ta przebudowa też ciągnie ze sobą przebudowę kanalizacji deszczowej. Ta kanalizacja przebudowywana nie była w stanie pomieścić wody, która spadła nam z deszczem. W konsekwencji most tymczasowy został na jakiś czas zamknięty. W 13 miejscach protestowali maszyniści, blokowali drogi, m.in. wylotówkę z Białegostoku w kierunku Augustowa. Apelują do rządu o wzrost udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych. Protest nasz jest skierowany przeciw antykolejowej polityce rządu, antytransportowej, bo polityka transportowa państwa, transportu towarów jest skierowana przede wszystkim pod przewóz ładunków towarów drogami. To jest problem, który istnieje już od wielu, wielu, wielu lat. Mówił przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Białymstoku Tadeusz Pleskot. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, odnosząc się do postulatu protestujących, przypomina, że prowadzone są rozmowy dotyczące rozwoju infrastruktury dla przewozów towarowych. Rozmawiamy o rozwiązaniach, które wspierają biznes przewozów towarowych poprzez lepszą infrastrukturę, lepsze stawki dostępu, zwiększenie parametrów infrastruktury, żeby te pociągi jeździły szybciej, poprawa infrastruktury generalnie szeroko rozumiana. Jutro i pojutrze maszyniści planują kontynuować protest. Maciej Świrski odwołany z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Decyzję podjęli pozostali członkowie Rady. Nową szefową została Agnieszka Glapiak, a zastępcą Hanna Karp. Maciej Świrski uważa, że jego odwołanie było nielegalne, bo tylko on mógł zwołać posiedzenie. Skoro to było posiedzenie, które są wątpliwości prawne co do jego legalności, także wybór pani Agnieszki Glapiak i pani Karp na stanowiska przewodniczącej i wiceprzewodniczącej mogą być kwestionowane, a w związku z czym także ich podpisy pani Agnieszki Glapiak pod uchwałami koncesyjnymi. W związku z czym zostało wprowadzone tymi działaniami niepewność na rynku co do prawomocności tych podpisów. Za odwołaniem Macieja Świrskiego głosował m.in. profesor Tadeusz Kowalski. Członek Rady powiedział, że interpretacja Świrskiego jest błędna. Zaznaczył, że zmiana na stanowisku szefa tej instytucji ma pozwolić na podjęcie ważnych decyzji koncesyjnych. Strzelanina w kasynie w mieście Reno w amerykańskim stanie Nevada. Są ranni. Sprawca został zatrzymany i trafił do szpitala, podaje agencja Associated Press. Do zdarzenia doszło po 7 rano czasu lokalnego. Strzały padły głównie przed wejściem do kasyna i na parkingu. Moskwa reaguje na najnowsze oświadczenie Donalda Trumpa. Rzecznik Kremla zapowiada, że zostanie ono przeanalizowane i dopiero wtedy pojawi się odpowiedź. Przebywający z prywatną wizytą w Szkocji Donald Trump oświadczył, że nie jest już zainteresowany rozmowami z Putinem. Skrócił też czas ultimatum, po którym zamierza nałożyć na Rosję nowe sankcje, z 50 do 12 dni. Po tych wypowiedziach w rosyjskich mediach państwowych pojawiły się komentarze tzw. ekspertów, którzy przekonują, że Donald Trump nie nałoży nowych sankcji na Rosję, ponieważ zdaje sobie sprawę z ich nieefektywności. Jednocześnie rosyjskie agencje podkreślają, że amerykański prezydent lubi Rosjan i chce z nimi handlować. Niezależni komentatorzy i rosyjska opozycja przypominają, że Trump od stycznia stara się porozumieć z Putinem w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, jednak bezskutecznie. W ich ocenie Kreml nie jest na razie zainteresowany przerwaniem działań zbrojnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były trener Igi Świątek Tomasz Wiktorowski rozpoczyna współpracę z japońską tenisistką Naomi Osaką, podał portal Polski Tenis. Wiktorowski ma poprowadzić nową podopieczną już podczas trwającego obecnie turnieju WTA na kortach twardych w Montrealu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie pochmurno i może padać deszcz. Na północnym wschodzie możliwe burze. Lokalne, słabe, przelotne opady, także na pozostałym obszarze. Będzie od 17-20 stopni na północy, wschodzie i miejscami na południu do 21-23 nad resztą kraju. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trojka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla was program OFFa. Może moje odkrycia staną się waszymi? W tym roku zagrają dla was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Mówię Państwu dzisiaj dobry wieczór z taką refleksją, że nieprzerobione lekcje historii wciąż będą upominały się o swoją opowieść. Jeśli ich w końcu nie odrobimy, no to po prostu będą wracać. To może spróbujemy dzisiaj i posłuchać, i zrozumieć. Dobry wieczór. Mówimy wspólnie Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i realizujący audycję Michał Jakubik. No a skąd ta refleksja? A z tego powodu, że reportaż, który już za chwilę Państwo usłyszą, pochodzi sprzed 17 lat. Boleśnie się nie zestarzał, bo będzie to opowieść o ojcu z Wehrmachtu. 17 lat minęło i była w tym czasie i historyczna praca profesora Ryszarda Kaczmarka, pierwsza tak znacząca, zatytułowana Polacy w Wehrmachcie, o prawie półmilionowej armii mężczyzn wcielonych do niemieckiego wojska z terenów Śląska, Pomorza i Kaszub. Potem były też badania w Instytucie Pamięci Narodowej i na wielu uczelniach. Pamięć o tej półmilionowej grupie nie zniknie tak po prostu, zwłaszcza, że wnukowie i dzieci tych żołnierzy często nadal wstydzą się zdjęć swoich najbliższych. Wstydzą się, bo mundur, który noszą ich krewni na biało-czarnych fotografiach, nie pasuje do opowieści o polskiej historii. Tak się przynajmniej wydaje, gdy słuchamy emocji, które wzbudziła gdańska wystawa Nasi chłopcy, mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w armii II Rzeszy. Tak zatytułowana dokładnie i można ją oglądać w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Ale dzisiaj nie będzie o wystawie, nie o interpretacjach i czytaniu między wierszami, tylko o faktach z historii. To będzie reportaż Ja ojciec, ja syn. Opowieść o historii niezwykłego Ślązaka Alojzego Lyski, który szuka dla swojego ojca miejsca w historii. Pięknie jest taka tajemnicza mgiełka, która przykrywa las, pola. Często na spacery pan tu przychodzi? To znaczy nie ma tygodnia. Ja tu mam ogromnie dużo przeżyć z lat dziecinnych, potem z młodości, te wspomnienia, które mi się rodzą pod wpływem oglądanych takich czy innych obrazków, no są najpiękniejszą chwilą w moim życiu. O, widzi pani, a tam na tym wzgórku, co się bieli? Krzyż. Jak podejdziemy bliżej, to się okaże, że jest to marmurowy, piękny nagrobek, który postawili bolszewiacy żołnierzowi nieznanemu. Tam na tle lasu następny krzyż. To są groby niemieckich żołnierzy. W takie dnie, jak powiedzmy Wszystkich Świętych, czy przed Wigilią, czy też w rocznicę śmierci swoich ojców, to często tutaj właśnie spotykam tych, którzy tutaj zapalają światło. I ja jestem przekonany, że ci ludzie bardziej myślą przy tych grobach o swoich ojcach niż o tych nieznanych żołnierzach. Bo gdyby pani przeszła stare bojszowskie domy, to dom w dom kogoś wojna zabrała. I zabrała w ten sposób, że wielu z nich nie wie, gdzie się ich doczesne szczątki znajdują. Tu jest tak coś sakrum i te groby i tak ciągle się wydaje, że to jest takie właśnie dobre miejsce, żeby podumać nad swoimi zmarłymi. Dobry. O, kto to jest? Pan Alfons Kubeczko. Daleko to jest. Jego brat przyjechał z Włoch z piękną żoną, która żyje jeszcze. Z Włoch pochodzi, są no. Dwie włoskie bojszowe, nie? To były tak piękne dziewczyny, no, że wszyscy młodzi za nimi szli i chcieli się napatrzeć tej włoskiej urody. No ale powiedz to, jaka była jego droga do tych Włoch? Był ściągnięty normalnie do Wehrmachtu, nie? A mój zaś brat najstarszy był cały czas na wschodzie, nie? Czyli Jörg Kubeczko był na wschodnim froncie, no. Paweł Kubeczko był na zachodnim froncie. I obaj mieli szczęście i wrócili. Ale jeszcze tu jest jeden grób. To ja mam znicz i ja jak zwykle będę tutaj zapalał. Tym bardziej, że dzień jest szczególny. Zbliża się rocznica śmierci mojego ojca. Gdzieś tam daleko na ziemi ukraińskiej. I tak bym tutaj przyszedł wkrótce i tak. Pani słyszy wystrzały. Tak to wygląda w bojszowach i czasami choćby człowiek nie chciał wrócić wspomnieniami wojennymi, to wraca, kiedy słyszy te właśnie odgłosy. To na placu prób bada się kolejne środki wybuchowe górnicze w pobliskiej fabryce. Ojciec poszedł do wojska, kiedy ja miałem 5 tygodni. Trochę się ojciec mną pocieszył. No wiedział już, że ma dziecko, no i że to wszystko musi zostawić, nie? W tym samym dniu z Bojszów wyjechało ponad 100 chłopców. I cały rok 42 brali do Wehrmachtu, do koszar. Zawsze mama pisała w liście do taty, wiesz, biorą dali. Już nie ma chłopów w Bojszowach. Zostały ino dziadki. Nie mówiło się, że był w niemieckim czy takim mundurze. Wiem tylko, takich pytań ja wtedy nawet nie rozumiałem. Ale im więcej miałem lat, to coraz bardziej rozumiałem swoje okaleczenie. Bo to jest okaleczenie i zawsze mi się rodziły takie myśli. No to jest niesprawiedliwe, że ja mam jedno życie i akurat nie wiem, jak wygląda mój ojciec. I nigdy nie będę wiedział. Nigdy. I ja przez całe życie to ja sobie kreśliłem wizerunek. I ja z tym wizerunkiem po prostu między innymi tu przychodzę. I on jest zawsze ze mną. Zawsze. Wszędzie. Gdziekolwiek. Ja się pytam, czyś ty tu był kiedyś? A jak żeś był, to co żeś widział? Czy widziałeś tam ten dąb? A czy ten dąb wtedy już rósł? Albo nie rósł jeszcze? A ty tam pamiętasz jeszcze ten dąb? To obcowanie bywa tak bliskie, że aż namacalne. I to się wydarzyło tu. Aż namacalne. I to się wydarzyło tu, jak stałem tam przy tym grobie, w tym lesie, widziałem wyraźnie postać, która jak gdyby do mnie mówiła. I jak gdyby słyszałem: nie szukaj mnie, już mnie nie szukaj, bo ja jestem przy tobie, ja idę twoimi krokami. Ty to wszystko napisz. Idziemy, bo za chwilę będzie maraz. Zgrzych w czapce chodzi dzisiaj. Tu mieszka Aleksander Wróbel, był w Kriegsmarine w Ubocie. W tym domu mieszkał Paweł Czarnynoga, który jako jedyny z wszystkich zbojszów powołanych zdezerterował. I karabin zamurował w stodole. Ponieważ się ukrywał, to cała rodzina została wzięta do obozu, który tutaj 2 kilometry stąd dymił. Tu przecież cały bojszowy, jak palono zwłoki, gazowano, to tu całe bojszowie śmierdziało. Ten pan... Czekaj. Józef! Pozwól na chwilę. To jest jeden z 6 braci i 3 zginęło we Wehrmachcie. Nie wiem, co by pani chciała wiedzieć. 6 braci was było. Co się z nimi stało? Ten najstarszy, Teodor, dostał się do niemieckiej niewoli z polskiego wojska. Później go puścili i podpisała ta folista i wzięli go do wojska i wzięli go do niemieckiego wojska. Drugi był Tomasz. Już Stalina tam już trzymał za wąsy. Stalina trzymał za wąsy. Stalina już trzymał za wąsy. Nie, co mieli już wyczyścić. Ale się po tym wszystko czekowaj tu. Bo... I po wszystkim się dostał do bojsu. Przyszły Niemcy, ograbili nas. Przyszły Rusy, ograbili nas. I to tak było biednie. My cały czas żyliśmy biednie. Nie? A najmocniej to jest Jos Chłopców. Już mam też armat. Ale powiedz mi, co się z tobą stało w 45 roku potem. W 45 roku? Jakżeś miał 18 lat, co ci zrobili? No co mi zrobili? No to ja wiem o tym, ale co ja wiem, co to powiedzieć ja dzisiaj. No musisz to czy mi to, no, to tak nie będzie schodzić. Ja na kopalni też robię, ale był jak tam prześladowany. Był jak w kompanii karnej. Karna kompania. Podziemna. Bo to takie czasy były, nie? No i co? Chyba ścieżka Boża, że my cię spotkali. To jest do widzenia. Miłego dnia życzę. Tu ten pan Józef mieszka. A w bojszowach do Wehrmachtu, jak ja porachowałem, poszło około 320 chłopców. Tak wyglądała wojna. Dobra, zapraszam. Mój dom i tam jest studnia stara, do której mój tata stale tęsknił. Kiedykolwiek się mu chciało pić, gdzieś tam przeżywał pragnienie w listach, to pisał, jak ja by się napił wody z naszej studni. Ale tu się plutko u pana. No, ja też jestem stary człowiek, to też wiecie. To jest zdjęcie mojego ojca, wojskowe. Tu jest ojciec najprawdziwszy. Jednak mundur wydobywa twarz. To jest mundur żołnierza Wehrmachtu. Dopiero w średniej szkole odczułem, że taki mundur jest nie do publikacji. Ale on u mnie stoi i kto mnie odwiedza po raz pierwszy, może się czuć trochę uderzony tym wyglądem. No ale trudno. No ja, to jest mój ojciec. Musiałbym dokonać retuszu, wymazać go, a to byłoby nieprawdziwe. Za takie zdjęcie można było stracić życie w 1945 roku, kiedy wkraczali tutaj Rosjanie. Moja mama wsadziła te pamiątki złącznie z listami, choć listy były pisane w Śląszczyźnie, więc nie trzeba było się niczym tam, powiedzmy, kryć. Do słoika, no i zakopała to w gnoju. Kiedy się uspokoiło, wykopała, dlatego te zdjęcia no, trochę traciło na jakości, ale to jest wyjątkowo dobre. Jeśli tu jest trochę uszkodzenia, to jest wina moich dziecięcych zabaw. Za wcześnie mama mi dawała to zdjęcie do ręki, bo zawsze pytałem, no ale jak wyglądał ten mój tata? No jak wyglądał? No wtedy mama szła do szuflady, wyjmowała to zdjęcie. No tak wyglądał twój tata. Za dziecko to nie wiedziałem w ogóle, co to jest za mundur i jakiej sprawie ojciec służył. Poza tym, jak chodziłem do kolegów, to zauważyłem, że ich ojcowie mają podobne mundury. Więc uważałem to za rzecz normalną. Ale kiedy zacząłem zadawać sobie pytanie, że ja miałem ojca i ja po tym ojcu mam konkretne ślady jego życia. Na przykład w młodzieńczych latach chodziłem w jego ancugach, garniturach. I one mi pasowały. Nawet mama mówiła, no tyś już tak urósł, że ty już wejdziesz do ubrania od swojego ojca. W krawatach zapinałem jego spinki. I powiem, że to jak gdyby traktowałem jako rzecz no, normalną. Nie miałem jeszcze tego poczucia takiego, że ojciec dla mnie to jest świętość. Powiedzmy, gdzieś tak po 22, 23 roku życia, kiedy zacząłem już pracować w szkole, kiedy no coś się we mnie jak gdyby zmieniało, to wszystko, co zostało po ojcu, zaczęło mieć dla mnie wielkie znaczenie. Ta podkowa wykopana na ogródku od jednego z koni ojca. Jakaś skrzyneczka z góralem wyrytym. No i również doszedłem do tych listów, zacząłem je czytać. No ale to było pisane na takim szarym papierze, jak to na froncie, ołówkiem pobladłe, więc ja to po prostu jak rozszyfrowywałem, każde słowo przepisałem. Ojciec miał przeczucie chyba śmierci, dlatego że w tym ostatnim liście ze wszystkimi się żegna. Miał przeczucie tej śmierci. Moja ukochana żono i mój Alojsku, witam was i pozdrowiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest tu dzisiaj tak piękno, uroczysto niedziela, a ja leżę w ruskim polu w dziurze i piszę ten list z wielkim strachem, bo mi kule gwizdają nad głową. Kochana żono, nie pragnij dużo, robi Nutella, byle byś z tym dzieckiem jako użyła. Bo ja już żadnego bogactwa nie pragnę. Ino Boga proszę, żeby szczęśliwie jeszcze do was powrócił. Pozdrawiam wszystkich w domu, wszystkich krewnych i sąsiadów. Naszemu syneczkowi Alojzikowi dej mojego kusika. Do widzenia, do szybkiego zobaczenia. Kiedyś mnie zapytano, ile razy ja myślę o swoim ojcu. No to powiedziałem, 100 razy na dzień. Powiedziałem sobie, że dopóki będę żył, to on będzie ze mną. Bo babka mi powiedzieli, macie się dzielić z życiem. On nie miał szczęścia, to twoje życie musi być podzielone na dwa. Czyli ja jestem z nim. Może dlatego mi dali też imię Alojzy, żebym był takim jego, jak gdyby, drugim wcieleniem. Kolega mi powiedział, Alojz, ty jesteś okaleczony. Ja mówię, no wojna mnie okaleczyła, ja jestem sierotą. No i z tego, powiedzmy, okaleczenia psychicznego też pojawiły się te różne emocje. A więc tęsknota, a więc jakiś ból. Ja to chciałem jak gdyby opisać. Ja mam jeszcze tomy, tysiące stron moich zapisków. Ja go szukałem już potem nie jako żywego, ale chciałem wiedzieć, gdzie on przynajmniej spoczywa. I napisałem taki rozpaczliwy list do Berlina, do tego samego biura, które mnie 40 lat wcześniej poinformowało, że ojciec padł na Ukrainie, że jestem synem poległego żołnierza Wehrmachtu i zanim umrę, chcę jeszcze raz dowiedzieć się, jakie były kolejne miejsca i czas pobytu mojego ukochanego ojca. To był taki list rozpaczliwy. I proszę sobie wyobrazić, po jakichś 2 miesiącach otrzymałem pełną informację, w jakiej jednostce ojciec był. No i kolejny przebieg tej służby. Miesiąc temu otrzymałem informację, że zostały znalezione szczątki mojego ojca. No to było moje urodziny. Tak, 66 lat miałem w tym dniu. Tak, wszystko się jak gdyby zamknęło. Panie Alojzy, proszę powiedzieć, kiedy pan wrócił z Ukrainy? Wróciłem w czwartek. Kilka dni temu zaledwie. Tak. Czy pan coś odnalazł w tej swojej podróży? Boże święty, co ja mam powiedzieć, kiedy ja... Nadal mi się zdaje, że ja nie chodzę po ziemi, tylko fruwam jak anioł gdzieś nad ziemią. Otóż znalazłem grób swojego ojca. Po wielu perypetiach dotarliśmy na czarny, bezkresny, przygnębiający step. No i tam na tym stepie, we wsi Jamki, mój ojciec oddał życie. I wszystko to uzmysławiam sobie, szczypię się, czy to jest prawda. I komukolwiek to opowiadam i pokazuję stamtąd przyniesione pamiątki, a to są pamiątki zwyczajne. Mapy, które tam też nabyłem. Kupiłem sobie takie nagranie na CD muzyki ukraińskiej. I tam jest jeden z utworów do słów poety ukraińskiego Tarasa Szewczenki. Jakieś dziwne pobratymstwo z nim czuję, jeśli chodzi o oddanie nastroju Ukrainy i losu tej ziemi. Bo to jest w tej chwili już ziemia mojego ojca. On tam będzie na wieki. Więc ja się jak gdyby z tą ziemią w tej chwili jednoczę. Dzień dobry, znowu u pana. Dobry. Panie Alojzy, pan zmęczony bardzo po podróży? No, przywiozłem jeszcze trochę tego czarnoziemu. Proszę popatrzeć. O, tak wygląda. Tłusta, czarna, jakby nasycona mazutem gleba. Mi tam zrobiono zdjęcie. Stoję sam, na ciemno ubrany. A tam ten czarny step. No i stado, może 1000 wron się zlatuje i zaczyna po tym stepie w bliskiej mojej odległości chodzić i grzebać w ziemi. I ja wśród tych wron stoję tak, no jakbym w piekle był. Jakby jakiś przedsionek piekła. No tak mi się to wydawało. I powiedziałem na głos, rozedrgany cały, mój tato, gdzieś ty tutaj przyszedł? Dlaczegoś ty się tutaj znalazł? Kto sprawił, że ciebie tu przywleczono? W co miejsce? Dlaczego akurat tu musiałeś to życie złożyć? No dopiero parę dni temu dowiedziałem się, że ojciec sam tam nie padł, bo padło ich tam w tej okolicy 25. Kilku z nich ma nazwiska polskie, śląskie. Niemców tam jest niewielu. No i pytanie, skąd oni się w Wehrmachcie znaleźli? No tak, znaleźli się, bo taka była siła przymusu. W polskiej historii dla nich nie ma miejsca. Ja szukam tego miejsca, ale nikt tych chłopców nie chce. Nadal się ich uważa za niemieckich żołnierzy, być może zbrodniarzy wojennych, bo wiadomo, Wehrmacht, no tymczasem minęło 60 lat i może by trzeba było spojrzeć na nich jako na ofiary wojny. To byli nasi ojcowie i oni zostali w to wszystko wciągnięci siłą. Oni potrzebują pamięci. Ja tą pamięć pielęgnuję. Niczego więcej ponad to nie robię. On jak gdyby mi w tym wszystkim pomagał. To był reportaż Ja, ojciec, ja, syn, który w 2008 roku nagrałam dla Polskiego Radia Katowice. Audycję zrealizował Jacek Kurkowski. Klub Trójki. Audiodokument. Nieprawdopodobna aktualność tego reportażu. Poraża mnie, chociaż słucham go już któryś raz, ale Państwa też zapraszam po tym wysłuchaniu. Proszę do nas dzwonić. Może ktoś widział tę wystawę w Gdańsku, a może ktoś właśnie po posłuchaniu zmienił swoje zdanie albo opinię. No a też są pewnie i tacy, bo to wcale nie jest takie nieprawdopodobne, że ma zdjęcie dziadka albo ojca sprzed lat wstydliwie przez lata chowane w szufladzie. Dariusz Pieruk czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek, a ze mną dzisiaj goście. Przemili, bardzo się cieszę, chociaż wszyscy na odległość. Kaszubka, reporterka Stasia Budzisz, akurat w drodze, łączy się z nami z Mołdawii, którym to krajem zajmuje się reportersko. Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Pięknie mam nadzieję, słychać. Że dobrze mnie słychać. Doskonale, nawet bym powiedziała. W studiu Radia Katowice jest profesor Ryszard Kaczmarek, Uniwersytet Śląski i Biblioteka Śląska, ale przede wszystkim autor tej pierwszej zebranej historii polskich chłopców wcielonych do wojska niemieckiego, czyli książki Polacy w Wehrmachcie, wydanej w wydawnictwie literackim. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. I mam do państwa to pytanie, ale od pana profesora, Stasiu, pozwól, zacznę. Czy no jednak pana profesora nie zadziwia ta wrzawa, to przerzucanie się oskarżeniami, to wypowiadanie się o polskiej racji stanu i o tym, co politycy dookoła wystawy w Gdańsku w tej chwili zrobili? No, bo mamy już jednak jakby tę historię przerobioną. Pan Alojzy Lysko mówi w tym reportażu 60 lat. No, w tej chwili już minęło znacznie, znacznie więcej. Ja byłem zaskoczony, przyznam szczerze, że myślałem, że tak jak pani redaktor powiedziała, ten temat był już tyle razy poruszany w różny sposób, że chyba już możemy o nim mówić w miarę spokojnie. Nawet było tak, że jakieś dwa tygodnie przed tym, kiedy ta sprawa pojawiła się w mediach, brałem udział w spotkaniu, właśnie w konferencji w muzeum tutaj na Górnym Śląsku i praktycznie nie było właściwie żadnych tego typu emocji, jakie wywołała ta wystawa w Gdańsku. Potem zresztą też na ten temat mówiłem w Warszawie na konferencji genealogicznej i też nie było takich reakcji. No bo może ja myślę, wśród historyków jest zgoda, tylko że jakby wśród polityków. Ale to nie byli tylko historycy, to też była normalna publiczność. Ja myślę, że coś stało się chyba przed właściwie tą wystawą, bo przecież cała dyskusja na ten temat toczyła się jeszcze zanim ta wystawa została oficjalnie otwarta. Coś takiego, co jest związane właśnie wyłącznie z tym tytułem. Czyli to słowo nasi chłopcy nasi chyba chłopcy. Wywołało taką reakcję. No właśnie, ale ci nasi chłopcy, no muszę powiedzieć, że oni nawet się pojawili w reportażu sprzed 17 lat, prawda? U pana Alojzego w przemowie, tak? I też pojawili się nasi chłopcy. Bo to byli nasi chłopcy. Wiem, ja zresztą prawdopodobnie sam, chociaż nie jestem tego pewny, się mogłem posługiwać też tym zaimkiem nasi. Tylko jak później zacząłem myśleć to na temat tego, dlaczego ta dyskusja jest tak ożywiona, to mam wrażenie dzisiaj już z pewnej jak gdyby perspektywy również tego, co z czym się stykałem w dokumentach, że ta wrażliwość jest bardzo różna jednak w różnych miejscach, tak? W kraju. To powiedzenie nasi chłopcy na Śląsku, czy na Pomorzu, czy na Górnym Śląsku właściwie, no nie budzi już tych emocji, bo trudno to jakoś inaczej nazwać. Za to ja ja rozumiem tych, którzy niezbyt dokładnie znając tę historię, albo w ogóle jej nie znając, a mając tragiczne doświadczenia z wojny, ta ich reakcja może być jednak inna. To znaczy, trzeba jednak pewnie sporej wiedzy na ten temat, żeby zrozumieć całą złożoność tego zagadnienia. Bo może to jest cały mówił. Czas zresztą opowieść o tym, że to powinna być też historia, o której uczymy się. I ona jest w podręcznikach historii. Stasiu, no właśnie, ty jesteś zwolenniczką tego tytułu, prawda? Nasi chłopcy. To sformułowanie może pewnie dla niektórych być nie do zaakceptowania. I ja się tak zastanawiam, przepraszam, że ci zadaję takie pytanie, czy no, dla dobra opowieści o tym, o tej 500-tysięcznej armii Polaków wcielonych do wojska niemieckiego nie należałoby jednak trochę popodcinać tak bardzo radykalne sformułowania, które mogą budzić różnego rodzaju reakcje. Jak ty myślisz dzisiaj, po tym, co wszystko się zdarzyło? Widzisz, ja rozumiem w jakimś stopniu reakcję Polski na tytuł Nasi chłopcy, aczkolwiek nie do końca, dlatego że mam jakieś takie wewnętrzne poczucie, że nam się odbiera możliwość opowiadania swojej własnej historii bez jej zakłamania. Ja nie jestem w stanie opowiadać o swoim dziadku, który był żołnierzem Kriegsmarine, o swojej części rodziny, która w Kriegsmarine wylądowała, bo akurat oni wcześniej byli żołnierzami polskiej marynarki, a po 39 trafili do niemieckiej. I ja nie jestem w stanie mówić inaczej o nich niż nasi. Oni byli naszymi dziadkami, naszymi wujkami, naszymi braćmi, naszymi mężami. Oczywiście mówię to teraz w takim wielkim uogólnieniu słowa nasz. Natomiast ta dyskusja, która się wywiązała, ja mam wewnętrzny ogromny sprzeciw na nią, dlatego że tu się jakby po raz kolejny powtarza historia o tym, kto jest nasz, a kto nie jest nasz. Mhm. My na Pomorzu, my na Śląsku nie mamy innej historii, mamy taką. I wychodzę z założenia, że albo Polska zaakceptuje nas z naszą historią i weźmie nas takimi, jakimi jesteśmy. No i teraz się boję tego albo. I pozwoli nam uczyć się o tej historii również w kursie historii, nie wiem, w liceach, w szkole podstawowej, czy na wszystkich studiach podręcznikach, nie tylko na Kaszubach, na Pomorzu i na Ale Górnym nie Śląsku, ma tego na Kaszubach, wszędzie. W podręcznikach mm-hmm. również. Aniu, nie ma tego w podręcznikach na Kaszubach. My jesteśmy karmieni historią tak naprawdę z narracji krakowsko-warszawskiej i ta historia regionów się tam absolutnie nie przedostaje i to budzi mój sprzeciw. I teraz powiem też o sobie, ponieważ ja jestem osobą, która chodziła do liceum humanistycznego, skończyłam, zdałam maturę z historii, potem byłam na studiach humanistycznych, gdzie miałam historię Polski jako oddzielny fakultet i nigdzie tam nie uczono mnie historii Pomorza, pomimo tego, że studiowałam w Gdańsku. Nigdzie. I tak na dobrą sprawę, kiedy rozpoczęłam pracę nad moją książką reporterską o Kaszubach, czyli Welewetka i znikają Kaszuby, mm-hmm. to był moment, w którym bardzo szybko do mnie dotarło, że ja kompletnie nie znam historii swojej rodziny, bo nie znam jej ze szkoły. Nikt mnie jej nie nauczył, nikt mnie jej nie pokazał. A nie do końca była jakoś też pewnie opowiadana w domu, prawda? Była, ale była w bardzo okrojonym bardzo okrojone elementy. Ja na przykład się dowiedziałam dopiero, kiedy pisałam swoją książkę o akcji ewakuacji Helu, o tym, że praktycznie cała moja rodzina, która mieszkała na Półwyspie Helskim, została ewakuowana w akcji Hannibal, która to była ewakuacja obywateli Niemiec, do Niemiec albo do Danii w 1945 roku pod koniec wojny, II wojny światowej. I ja nie miałam świadomości, że moja rodzina jakby była ofiarą tego systemu, dlatego że oni wszyscy podpisali listę i wszyscy walczyli, mężczyźni walczyli w Kriegsmarine i oni po prostu byli traktowani jako Niemcy, nieważne jakiej kategorii, ale co tak byli traktowani. Co to jest za lista? Dokładnie już za chwilę będę pytała pana profesora Ryszarda Kaczmarka, bo onaż była taka sama na Pomorzu, jak i na Górnym Śląsku, ale najpierw przeglądnijmy się w oczach, czy właśnie w tym, co mówią nasi słuchacze. Pan Bogdan jest z nami, 22,7 trójek. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana uważnie. Jestem wzruszony. U redaktora Pieroga się wypłakałem. O. Ja jestem rodowitym poznaniakiem, rocznik 58. W 63 rodzice z Poznania zostali wygonieni przez władze socjalistyczne na Górny Śląsk, żeby budować drogi. Bo się zamarzyło, że kopalnie, że Spodek i u generała Ziętka mój tata był służącym, czyli budował drogi wokół Spodka. Czyli takie nowoczesne nomen omen, niewolnictwo. Ja jestem rodowitym poznanakiem, ale zapisałem się w spisie gusowskim jako rodowity Ślązak. Proszę bardzo. Panie Bogdanie. Bardzo się wzruszyłem. Tą opowieścią, tak. Myślę, że panu Alojzowi... Ślązaków, cierpienie i Kaszubów. Mazowsze tego nie zrozumie. Prawa strona Wisły. Może zrozumie. Jak posłucha pana Alojzego, to zrozumie. Ja na przykład w to wierzę. No dobrze, ale przepraszam, zaćma. Nie będę brzydkich słów używał. Zaćma o to prosimy. I podłość. Panie Bogdanie, bardzo serdecznie dziękujemy za to wzruszenie również pana Alojzy Lysko. Rozmawiałam z nim przed audycją. Myślę, że jest teraz ogromnie wzruszony i panu wdzięczny za te słowa, mimo tego, że rodzice jakiś czas spędzili na Górnym Śląsku, niekoniecznie chcąc takiego swojego losu. To wróćmy, spróbujmy opowiedzieć, o czym była ta tak zwana lista, o której tu mówimy, bo panie profesorze, ja mam takie wrażenie, że to jednak jest taki rodzaj historycznego, nie wiem, obciachu, jeśli politycy negują dzisiaj obecność no właśnie naszych chłopców w wojsku niemieckim, to jest trochę tak, jakby przyznawali rację Niemcom, prawda? No trochę to jest tak rzeczywiście, co najmniej na Pomorzu i na Śląsku, bo to był pomysł Niemców, żeby tych, którzy mieszkają na Pomorzu i na Górnym Śląsku, w odróżnieniu od całej pozostałej okupowanej Polski, uznać za Niemców. A jak się to zrobi, do tego służyła właśnie ta Volkslista, no to później będzie można ich jako Niemców też powołać do Wehrmachtu. Jak my dzisiaj mówimy o tym, że to nie jest część naszej historii, to jak gdyby przyznajemy rację tamtej argumentacji, tej polityce narodowościowej Niemców, którą oni prowadzili w czasie wojny. Nie mieli do tego prawa, trzeba pamiętać, dlatego że Polska nie podpisała przecież aktu kapitulacji i prawo międzynarodowe zabraniało powoływania obywateli obcych państw, nawet na terenach okupowanych, do własnej armii, więc dlatego ten swego rodzaju trik z tą Volkslistą. I pamiętajmy też o tym, że, bo to ciągle gdzieś wydaje mi się, że umyka. To nawet w tym reportażu, któryś z bohaterów użył tego określenia, no i się wpisał na tę Volkslistę, albo zapisali go na tę Volkslistę. Oni się nigdzie nie zapisywali, oni wypełniali ankietę, tak, i czekali na to, jaka będzie decyzja. Jak decyzja była taka, że dostawał się do grupy pierwszej, drugiej lub trzeciej, a szczególnie nam chodzi o tę trzecią, no to właściwie się okazywało, że to jest równoznaczne z tym, że idzie do Wehrmachtu. Ale nie wiem, czy tutaj nie było różnicy między tym, jak to było na Pomorzu, a jak to było na Górnym Śląsku. Stasiu, czy ty możesz to... Pomiędzy Górnym Śląskiem a Pomorzem to nie była jaka wielka różnica. Różnica w zapisywaniu się, właśnie użyję też tego sformułowania, które jest najbardziej powszechne, była pomiędzy Warszawą a na przykład Pomorzem czy Górnym Śląskiem. Tak na dobrą sprawę my nie mieliśmy na Pomorzu czy na Górnym Śląsku, to te osoby nie miały właściwie wyboru, one po prostu zostały tam zapisywane, no bo były to osoby, które były godne zniemczenia według Niemców. I też tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to też były osoby, które nie były karane. Bo teraz jak patrzę na to, co się dzieje na Kaszubach, to trochę no jest to zabawne wręcz momentami, ponieważ ta sytuacja też nas, Kaszubów, podzieliła wewnętrznie. Ta sytuacja oczywiście z wystawą w Gdańsku Nasi Chłopcy. Mianowicie chodzi o to, że pomimo tego, że dotyczy to nas prawie wszystkich, bo ja chyba nie znam rodziny na Kaszubach, która nie miała kogoś w Wehrmachcie. Natomiast dotyczy to historii tego, że osoby, które miały coś na pieńku z prawem, nie zostały na tę listę przez Niemców wpisane. Ale jeszcze wrócę do generalnego gubernatorstwa. Mianowicie chodzi o to, że w generalnym gubernatorstwie trzeba było przyjść i poprosić o wpisanie na listę. Myśmy nie mieli ankiety ani, nie wiem, demokratycznego wyboru, że przychodzimy, nikt nie pytał tych ludzi, chcesz być na liście czy nie, chcesz, tylko po prostu został wpisany, więc jakby ta niesprawiedliwość jest do dzisiaj wykorzystywana i jest wykorzystywana tak naprawdę od 20 lat, od 2005 roku, politycznie. Kiedy pojawił się dziadek z Wehrmachtu. To, co pan profesor mówił na początku rozmowy, to jest właśnie to, że nie jest to kwestia, bo jakby były te dyskusje, mnie się też wydawało, że my już to jakoś przerobiliśmy jako kraj, ale okazuje się, że nie. Wydaje mi się, że takim triggerem bardzo mocnym jest to, że ta wystawa jest w Gdańsku. No i oczywiście drugim triggerem, który można bardzo łatwo w polityczny sposób wykorzystać, jest właśnie ta nazwa. Natomiast do tych Volksdeutschów i do tego, czym się różnili Volksdeutsche, tak zwani w szerokim tym planie oczywiście, bo to jest, ja mam świadomość błędu, który teraz popełniam, bo Volksdeutsche to jest druga grupa na tej liście, a Angedeutsche to są ci, którymi najczęściej byli nasi chłopcy. Jakby to jest zupełnie inna opcja na Pomorzu czy na Śląsku niż w Warszawie czy Krakowie. Panie profesorze, już do pana wracam, ale jeszcze na chwileczkę do pana Dariusza, który się do nas dodzwonił. Witamy, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Witam serdecznie. I tak przejdę do meritum. W końcówce wysłuchałem ten reportaż. Natomiast tak patrząc trochę z boku, tak od razu powiem, że na tej wystawie nie byłem. Natomiast tak słuchając o tej wystawie, tak, no bo to tak... Tak, to się teraz przebije. Media tak mówiły, to tak mi się nasunęło i pozwoliłem sobie zadzwonić. Mi się nie podoba tytuł Nasi Chłopcy, bo to według mnie sugeruje tak, jakby oni chcieli po prostu wstąpić do Wehrmachtu, no i byli zadowoleni, no to byłoby okej. Okay. Natomiast ja bym zamienił to, nie wiem, Polacy wcieleni siłą do Wehrmachtu i ich losy. Dlatego mówię, ktoś, kto wpadł na pomysł w muzeum w Gdańsku, tak, dobrze pamiętam, żeby Nasi Chłopcy, to muszę powiedzieć, że od początku, kiedy to usłyszałem, to po prostu mi się to nie podobało. No i w kontekście właśnie tej audycji, tego, co tu państwo mówicie, tak mi się to nasunęło. Nie wiem, jaki cel był, przyświecał tej osobie, która wpadła na pomysł. Bo może to nie byli Polacy, tylko właśnie byli Ślązacy i Kaszubi. Dziękuję bardzo, panie Dariuszu. Do pana profesora szybciutko bardzo prosimy. Bardzo szybko biegnę, żeby zapytać o te represje, które mogły spotykać, i one też jakoś zostały już zaznaczone w czasie reportażu, bo one przecież kogoś, kto próbował uciec od tego obowiązku dla obywatela niemieckiego, jakim byli Ślązacy i Kaszubi w tym czasie. No jeśli próbowano od tego uciec, to można było trafić na przykład do Oświęcimia, który bardzo blisko Bojszów, które żeśmy dzisiaj odwiedzali, był, i te kominy tam dymiły. Oni wszyscy wiedzieli, jaki los może spotkać kogoś, kto do armii nie pójdzie. Prawda? No ze Śląska do, czy tam z Górnego Śląska do Oświęcimia, z Pomorza do Sztutowa, czy do Sztutkofu dokładnie rzecz biorąc, jeżeli mówimy o obozie. Samo niewypełnienie ankiety, bo pamiętajmy, to też jak gdyby zupełnie umknęło z tej dyskusji. Na Pomorzu i na Górnym Śląsku był obowiązek wypełnienia tej ankiety. Samo niewypełnienie tej ankiety, bądź podanie fałszywych danych, powodowało takie właśnie konsekwencje. Areszt ochronny, czyli krótko mówiąc, najczęściej ten areszt ochronny akurat na Śląsku wiązał się z tym, że się trafiało do Oświęcimia. To nie tylko to, że się odmawiało służby w wojsku. Samo niewypełnienie ankiety groziło takimi konsekwencjami. Potem jak gdyby kontrola nad całym tym procederem już nie była w rękach tego zainteresowanego. Pamiętajmy o tym również, bo to jest chyba dość ważne, chciałem o tym powiedzieć, że nawet po wojnie komuniści uznali ten fakt. Znaczy oni uznali, że były takie tereny, gdzie był tak zwany przymus wcielenia, o czym mówił nasz słuchacz przed chwilą. Mhm. I na tych terenach rehabilitacja, tak zwana rehabilitacja tych osób musi być uproszczona. Musi polegać na zwykłej deklaracji, która będzie mówiła tylko o tym, że zostali do tego zmuszeni. Dopiero oskarżenie, mówiąc o jakiejś kolaboracji, mogło zmienić tę sytuację i prowadzić do procesów sądowych. I uznał to też polski rząd na wychodźstwie, który Rada Narodowa w Londynie, Rada Jedności Narodowej, która była takim rodzajem quasi parlamentu, wydała w tej sprawie specjalne oświadczenie, mówiące o tym, że nie uznaje tego faktu przymusowego wcielenia. I wobec tego żołnierze, znaczy, albo inaczej, dezerterzy, którzy się znajdą po drugiej stronie frontu, czyli ci Polacy, którzy służyli w Wehrmachcie, muszą zostać bez żadnych dodatkowych procedur być przyjmowani do Wojska Polskiego, ponieważ oni są dalej obywatelami polskimi, a wszystkie działania niemieckich władz okupacyjnych są bezprawne. My dzisiaj jak gdyby wracamy do dyskusji, która dawno została zamknięta. Pani wspomniała o Instytucie Pamięci Narodowej. Ja też chciałem o tym powiedzieć. Oni wykonali wspaniałą pracę przez te kilkanaście lat. Było masę konferencji, gdzie ten problem został dogłębnie w szczegółach wyjaśniony, również na Pomorzu i na Śląsku. Naprawdę niekiedy bardzo takich już prawie że drobiazgowych badaniach dotyczących poszczególnych powiatów i miejscowości. Stąd to moje zaskoczenie, o którym mówiłem na początku, że powinniśmy chyba jednak wrócić do tego, żeby najpierw ustalić to, co wiemy, a możemy to zrobić bardzo precyzyjnie, a wówczas może, chociaż to pewnie złudna nadzieja, również ten problem pamięci z taką wzajemną wrażliwością będziemy mogli go rozwiązać zupełnie inaczej niż tej dyskusji, która znowu nas tak głęboko dzieli. Tutaj pełna zgoda, ostatnie zdanie, pełna zgoda co do tego, o czym mówiła przed chwilą pani Stasia? Pani, tak, dotyczące tej różnicy, która jest w tym odczuwaniu pomiędzy tymi dwoma regionami a pozostałą częścią Polski. Ale to się da wytłumaczyć moim zdaniem. Nie tylko edukacyjnie, możliwe, że też takie programy, czy no właśnie, reportaże jak z panem Lyską, ale nawet nie mówię o tym, mówię o tym wspaniałym reportażu o Lysce, bo to jest taka osoba, która świetnie opowiada. Świetnie opowiada i też jest to człowiek absolutnie niezwykły. Jest z nami pan Artur. Witamy pana bardzo serdecznie. Klub Trójki, Audiodokument. Już niedużo czasu mamy, ale bardzo prosimy. Panie Arturze? Nie ma pana Artura, to może pan Wojciech? Tak. Słuchamy pana. Nie jestem. To teraz nie musimy się na kogoś zdecydować. Panie Arturze, to proszę bardzo szybciuteńko, dobrze? Panie redaktor, ja nie mogę się zgodzić na takie tak nazywanie tych ludzi, nasi chłopcy. Mhm. Bo tak jak tutaj zostało powiedziane, podpisali Volkslistę i się zadeklarowali. Jeden też podpisał, ale zabetonował karabin i zdezerterował i zachował się w moim mniemaniu jak trzeba. Oczywiście jego rodzina zapłaciła za to cenę, tak? Mhm. Ale nasi chłopcy to byli, proszę panią, żołnierze Wojska Polskiego, Armii Krajowej. Czyli sam tytuł pana tak bardzo denerwuje, nieprawda historyczna. Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, nawet generała Świerczewskiego, to byli nasi chłopcy, powstańcy warszawscy, to byli nasi chłopcy, a to nie byli nasi chłopcy. I to się doskonale wpisuje w tą narrację, która już pada od paru lat, że polskie obozy śmierci, to co wypowiedział pan Obama, teraz ta pani minister edukacji Nowacka, to samo. To nie były żadne przejęzyczenia, to jest po prostu wpisywanie Polski w narrację taką, że jeszcze ktoś kiedyś tak przewróci te karty historyczne, że to my Polacy wywołaliśmy wojnę, proszę panią, i to tutaj jest clue tego całego. Ja nie wiem, dlaczego pan ma taki właśnie akurat, no rozumiem, że pan chce mnie teraz zagadać i tę prawdę historyczną też, ale a nie myśli pan, że u nas w radiu jest bardzo dużo audycji dotyczących i powstania takie w ogóle hasła warszawskiego. Bardzo dziękujemy za tę opinię, bo my się będziemy grzecznie wsłuchiwać. Przepraszam, Aniu, czy ja mogłabym tylko... Jedno pytanie do tego pana, który nie, był naszym pan z nami nie chce rozmawiać. Interlokutorem. Znaczy poszedł już, rozumiem, ale chodzi mi o to, że ja mam takie pytanie. Mój dziadek, który walczył w Wojsku Polskim na początku wojny w 1939 roku, a w 1942 roku podpisał tak zwaną szeroko pojętą Volkslistę. To on był od kiedy naszym, a od kiedy nie naszym? No, w wypadku Kaszubów to jest w ogóle skomplikowana dosyć historia, prawda? Czuła pamięć to jest coś, o co upomina się pan profesor Ryszard Kaczmarek i ja mam nadzieję, panie profesorze, że no my też musimy jednak jakoś wsłuchiwać się i w tę opowieść naszego słuchacza, prawda? Bo to jest właśnie to, z czym mamy do czynienia i wiemy dobrze, że właśnie takie emocje ta wystawa wzbudziła. Jak to tłumaczyć? Znaczy, to właśnie tą odmienną pamięcią, bo wiedza jedno... No bo to nie jest przewracanie historii, bo nie chcemy opowiadać teraz o polskich obozach zagłady, bo nawet to słowo drży mi głos, kiedy wypowiadam to sformułowanie. Znaczy, pamięć historyczna jest rzeczą, tak jak pani powiedziała, bardzo wrażliwą. I ja może bym tutaj odniósł się do takiego porównania... Kiedyś napisano taką piękną książkę o Michale z Montaigne, który dożył w bardzo podobnych czasach podziałów społecznych związanych z historią. I on bardzo mówił o tym, że trudno wytłumaczyć tej drugiej stronie, wtedy to chodziło o XVI-wieczną Francję, tego, że ktoś ma rację albo nie ma racji, ale żeby się wzajemnie jak gdyby tak głęboko nie podzielić, że porozumienie już nie będzie raz możliwe, to musimy rozumieć drugą stronę. I tego życzyłbym sobie zarówno tym, znaczy nam z Pomorza i ze Śląska, jak i tym, którzy są w tej pozostałej części Polski. No mamy różną historię, bo tak się potoczyły te biegi tych ostatnich kilkuset, na Śląsku akurat kilkuset lat. I my musimy wzajemnie zrozumieć to, że bez tego, że przyjmiemy również tę historię tej drugiej części Polski, no trudno będzie nam się w jakikolwiek sposób porozumieć również w innych sprawach. Ten ostatni telefon to bardzo mocno pokazuje. To nie jest tak, że my mamy jedną tylko pamięć historyczną. Ja nawet się cieszę bardzo, że on był, prawdę mówiąc. Tak, bo to jest tak, bo my powinniśmy ze sobą rozmawiać. Tak, my powinniśmy ze sobą rozmawiać. Stasia, budzisz z dalekiej perspektywy, bo aż z Mołdawii, ale chyba zabiło ci mocniej serce i w związku z tym pytam ciebie jako Kaszubkę, jako wnuczkę dziadka z niemieckiego wojska teraz. Czy ty umiesz wsłuchiwać się w takie słowa też? Czy to nie jest za trudne? Tak, jak najbardziej. Staram się to robić, od 2 tygodni staram się to robić coraz mocniej i silniej. Natomiast jestem przekonana i zgadzam się z profesorem Kaczmarkiem, że w momencie, kiedy reszta Polski nie zaakceptuje nas z naszą historią i z naszymi przodkami, to albo nie będzie chociaż się starała tego zrozumieć, no to nie będzie pola do dialogu. Mam wrażenie, że wystawa Nasi Chłopcy jest takim wyciągnięciem ręki do tego, żeby ktoś po prostu postarał może się nas zrozumieć. Może chodzi rzeczywiście o ten właśnie, tytuł. Ale Aniu, nie może chodzić o tytuł, dlatego że dla nas, z naszej regionalnej perspektywy, oni byli naszymi chłopcami i my nie możemy o nich inaczej myśleć i my nie możemy o nich inaczej mówić. Na Śląsku, gdzie rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział, nie ma już w tej chwili problemu z zaakceptowaniem tej prawdy historycznej. Teraz coraz częściej, na przykład ja tutaj zacytuję Zbyszka Rokitę, autora książki Kajś o tej trudnej historii Górnego Śląska. No, on zwraca też uwagę, żebyśmy nie zapominali o tych, którzy do niemieckiego wojska jednak szli z entuzjazmem, bo i tacy byli. Może kiedy się ta prawda o Górnoślązakach przebije, że my to też wiemy, że tak jest. Tak, panie ale profesor. Zwróćmy uwagę na to, przepraszam, że ci wchodzę tak? w słowo, ale zwróćmy uwagę na to, że wystawa Nasi Chłopcy mówi o siłą wcielonych do Wehrmachtu i ona nie jest w żadnym stopniu ani gramem apoteozy niemieckiego wojska. Panie profesorze, liczę na pana zewnętrzną perspektywę na 30 sekund ostatnich. Znaczy, ja chciałem powiedzieć tak, że wydaje mi się, że wiedza to jest jedno, wiedza o tym, co się stało, ale ona nie wystarczy do tego, o czym powiedziałem przed chwilą. To znaczy po to, żebyśmy mogli o tym spokojnie rozmawiać na takiej wystawie jak Nasi chłopcy w Gdańsku, potrzeba wrażliwości po obydwu stronach i chęci tego, żebyśmy się zrozumieli, że jak mówimy Nasi chłopcy, to tu na Śląsku i na Pomorzu mówimy o naszych dziadkach, ojcach i braciach, ale nie myślimy w żaden sposób o tym, że Nasi chłopcy to jest Wehrmacht w czasie II wojny światowej. Dziękuję bardzo. Musimy to zrozumieć. Panie profesorze, pan profesor Ryszard Kaczmarek, Stasia Budzisz, Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i Michał Jakubik, który audycję realizował. Odrobiliśmy kolejną lekcję historii. Czy to wystarczy? To pytanie zawieszam. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze. Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.